นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยท่านผู้ฟังคุณบัญชาเล่าให้ฟังว่าแม่แกตายอย่างน่าสงสารสิ้นลมไปขณะอยู่คนเดียวตายอย่างเดียวดายที่บ้านหลังเก่าที่แม่อยู่มาตลอดชีวิตที่หมู่บ้านต่างจังหวัดที่เดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพยากลำบากแม่ตายอย่างไร้ญาติขาดมิตรขาดลูกหลานเห็นใจในบ้านปลายชีวิตแม่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่กับแม่งานยุ่งกันหมดแล้วแม่ก็ไม่ยอมไปอยู่กับลูกคนไหนจริงๆแล้วพี่สาวก็อยู่บ้านใกล้ๆกับแม่แต่แม่ก็ไม่ไปอยู่ด้วยซึ่งทีแรกก็อยู่แต่ต่อมาก็ไม่ลงรอยกับลูกเขยก็เลยทำให้ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเก่าสุดโทรมอันเป็นเรือนตายของแม่ในที่สุดแม่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยมีอยู่เป็นประจำพูดได้ว่าแม่อยู่ดีๆก็จากไปคุณบัญชานี่เป็นลูกคนที่3ในบรรดาพี่น้อง4คนแกเติบโตมาในความเข้มงวดคอยควบคุมของแม่และจริงๆแล้วก็ผ่านกฎเหล็กของแม่กันมาทุกคนนั่นแหละแม่เป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่พี่สาวยังเด็กมาแล้วพี่สาวเล่าว่าโดนแม่ตีซะจนไม่รู้จะโดนยังไงก็แค่เรื่องถูเรือนถูบ้านก็โดนซะโชคแล้วถูยังไงก็ไม่ถูกใจแม่ถูอยู่ทุกวันก็โดนไม้เรียวทุกวันแล้วยังไหนจะเรื่องหุงข้าวอีกบางวันก็พลาดข้าวก็ดิบบ้างสุกบ้างเปียกแฉะบ้างแข็งเกินไปบ้างสำหรับเรื่องหุงข้าวนี่ก็โดนไม่ใช่น้อยแล้วก็ยังเรื่องอื่นๆอีกมากมายเหลือเกินเพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีงานแค่งานบ้านงานครัวยังมีงานนางานไร่ไถนาตักน้ำสารพัดสารเพทุกเรื่องนั่นแหละพี่น้องทุกคนก็โดนอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าพี่สาวเนี่ยโดนหนักหนาสาหัสกว่าเพราะว่าเป็นพี่สาวคนโตเกิดมาก่อนเขาก็รับไปเต็มๆอีกทั้งเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนน้องรองๆ ลงมาก็โดนน้อยหน่อยคุณบัญชาเองอะโดนมาตั้งแต่เด็กๆเลยทั้งเรื่องถูบ้านเรื่องหุงข้าวขุนน้ำข้าวหมาใส่บาตรพระหน้าบ้านตอนเช้าๆที่แกมักจะตื่นไม่ค่อยทันพี่ชายคุณบัญชาเขาก็ว่าเขาเองก็โดนเหมือนกันทั้งน้องสาวก็เห็นว่าไม่ผิดกันอะแกก็มาคิดดูในตอนหลังๆที่แกมีครอบครัวลูกเต้าแล้วก็คิดว่าไม่ว่าแม่คนไหนก็คงจะต้องอบรมสั่งสอนลูกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแม่ของเรานี่มันเข้มงวดกว่าแม่คนอื่นเท่านั้นเองพี่สาวคุณบัญชาเป็นสาวสวยเพราะหน้าตาดีนี่แหละก็เลยมีหนุ่มๆแล้วก็ไม่หนุ่มมาชอบกันเยอะมากทั้งคนในหมู่บ้านและคนหมู่บ้านใกล้เคียงผู้ชายเหล่านั้นต่างก็ส่งเท่าแก่มาสู่ขอส่งคนมาทาบทามพวกแม่สื่อพ่อสื่อนะไม่ใช่น้อยไม่ผ่านมาสู่ขอกี่คนกี่คนก็ไม่ได้แต่งกันสักทีคนนั้นก็จนไปคนนี้หัวล้านไปคนโน้นตัวเล็กไปจะทำไร่ไถนาทำมาหากินเลี้ยงลูกเต้าครอบครัวได้ยังไงไหวกว่าพี่สาวจะได้แต่งงานก็อายุ30กว่าเข้าไปแล้วซึ่งในสมัยนั้นเกือบจะ40ปีที่แล้วเนี่ยเป็นบ้านนอกคอกนาด้วยอันนั้นต้องถือว่าช้ามากก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆของพี่สาวรุ่นราวคราวเดียวกันเขาแต่งงานแต่งการมีลูกเต้ากันไป2น้ำคนเข้าไปแล้วส่วนพี่ชายคุณบัญชาไปได้เมียตอนไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเป็นปีๆหรือว่า2ปีกว่าแม่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนนี้สักทีเวลามาก็มาแป๊บเดียวกลับแล้วนอนสักคืนนึงหรือไม่ก็ไม่นอนเลยพอเขาได้เมียแม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ก็บ่นว่าพี่ชายไปคว้าผู้หญิงที่ไหนมาเป็นเมียก็ไม่รู้ทั้งที่พี่ชายพามากราบมาไหว้บอกกล่าวแล้วว่าเมียเป็นคนที่ไหนไม่ใช่คนกรุงเทพโดยกำเนิดเพียงแต่ว่าครอบครัวย้ายเข้าไปทำมาหากินในเมืองหลวงพี่ชายก็ทำอย่างเนี้ยแม่ก็เลยหมดโอกาสเลือกลูกสะใภ้ทีนี้ก็ถึงตัวคุณบัญชาตอนจะมีเมียก็อย่างว่านั่นแหละแกทำงานกรุงเทพก็จริงแต่ก็ไปมาหาสู่ที่บ้านไม่ได้ขาดก็เหมือนคนสมัยนี้เหมือนหนุ่มๆสาวๆสมัยนี้เกิดที่ต่างจังหวัดพอถึงเทศกาลทีก็แย่งกันห้อยโหนรถโดยสารกลับต่างจังหวัดบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเกิดของตัวเองไปพบปะเพื่อนพ้องเก่าๆของตัวเองนะแกก็เลยไม่ห่างบ้านเท่าไหร่นัก แกพาสาวคนแรกไปบ้านแม่ไม่มองหน้าเธอเลยเรียกน้องสาวลงเรือนไปทำงานอยู่ที่นาที่ไร่หลังหมู่บ้านคุณบัญชาก็ไม่รู้จะทำยังไงแทบจะไม่รับไหว้ซะด้วยซ้ำคุณบัญชาเห็นแล้วก็รู้ว่าแม่ต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนไม่กี่อึดใจต่อมาแม่ก็สั่งน้องสาวให้กลับมากระซิบบอกคุณบัญชาบอกว่าให้รีบพากลับไปเสียแล้วไม่ต้องพามาอีกนะถ้าจะมาก็ให้มาคนเดียวไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมาอีกนะคุณบัญชาก็ต้องทำตามคำสั่งของแม่ตอนนั้นแกทำงานอยู่ที่โรงงานย่านรังสิตปทุมธานีก่อนโน้นแถวนั้นโรงงานเยอะมากโรงงานทอผ้าทอกระสอบแล้วก็อื่นๆอีกเยอะพอกลับมาบ้านถึงโรงงานคุณบัญชากับแฟนก็มีปัญหากันทันทีเธอไม่ใช่คนโง่นี่ก็มองออกว่าแม่คุณบัญชามีความรู้สึกยังไงกับเธอเธอก็พูดว่าเราคงไปกันยากซะแล้วนะคุณบัญชาก็พยายามบอกเธอว่าไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกเพราะเอาเข้าจริงๆการจะแต่งงานกับผู้หญิงสักคนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผมที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจแต่ปรากฏว่าเธอสายหน้าบอกว่าไม่อยากมีปัญหากับแม่ผัวเพราะเธอเคยเห็นมาแล้วมีตัวอย่างคนใกล้ชิดติดตัวเลยก็คือพี่สาวของเธอนั่นแหละดันทุรังแต่งงานไปแม่ผัวไม่ชอบอยู่กันไม่นานก็ต้องเลิกกันเธอบอกว่านั่นแม่ผัวไม่ค่อยได้แสดงอะไรออกมาให้เห็นซะด้วยซ้ำแต่นี่แม่แค่เห็นกันครั้งแรกก็แล้วเธอก็ไม่พูดต่อปล่อยให้คำพูดขาดหายไปแค่นั้นเองซึ่งคุณบัญชาก็เข้าใจว่าที่เธอเว้นเอาไว้นั้นมันคืออะไรความรักของคุณบัญชากับเธอก็เลยล่มสลายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ช้าไม่นานเธอก็มีแฟนใหม่เป็นผู้ชายนอกโรงงานแล้วก็เป็นทหารอากาศซะด้วยคบหากันไม่ถึงปีก็แต่งงานกันไปแล้วเธอก็ออกจากงานไปได้ข่าวว่าเธอได้งานใหม่ด้วยเป็นงานราชการเพราะว่าเธอเป็นคนมีความรู้สาวๆในโรงงานมีมากหน้าหลายตาแต่คุณบัญชายังไม่กล้าชอบคนไหนเพราะไม่ค่อยแน่ใจนะว่าถ้าพาไปบ้านแล้วแม่จะว่ายังไงจนอยู่มาวันหนึ่งคุณบัญชาก็ไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนๆเวลาที่อยู่โรงงานนี่ถ้ามีวันหยุดติดต่อกันสักวันสองวันหรือว่าแค่หยุดวันอาทิตย์วันเดียวก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกกันได้แล้วเหมารถไปแต่ที่ไปกันวันนั้นมันเป็นการไปทอดพระป่าที่วัดที่จังหวัดนครนายกแล้วก็เลยไปเที่ยวน้ำตกกันที่นั่นแหละก็ไปเจอสาวเข้าคนหนึ่งเธอมาเที่ยวกับเพื่อนๆคุณบัญชาก็ไม่ได้ตั้งใจจะจีบเธอหรอกก็แค่เห็นว่าเธอสวยก็มองเพื่อนๆของเธอสองคนก็หัวเราะกันใหญ่เธอก็หน้าแดงๆนะคุณบัญชาก็เผลอมองเธออยู่บ่อยๆแล้วเพื่อนของเธอคนหนึ่งก็เอากระดาษแผ่นเล็กๆมาให้ไม่พูดอะไรเลยคุณบัญชาก็คลี่ออกดูก็เห็นว่ามีชื่อที่อยู่ก็เข้าใจว่าคงจะต้องเป็นสาวคนนั้นน่ะที่แกมองอยู่แกก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเธอก็ดึงมือเพื่อนๆพากันเดินหนีไปดูที่อยู่อย่างละเอียดอีกทีก็พบว่าเธอทำงานอยู่อีกโรงงานนึงก็ใกล้ๆกับโรงงานที่คุณบัญชาทำอยู่นั่นแหละอีก2 3วันต่อมาก็คิดว่าจะต้องติดต่อกับเธอสักหน่อยเผื่อว่าเธอจะยอมมีใจกับเราบ้างว่างั้นสมัยนั้นมันไม่ได้ปูเฟื่องเรื่องมือถือหรือว่าสื่อออนไลน์คุณบัญชาก็ต้องไปซื้อกระดาษกับซองจดหมายสแตมป์เอามาจากร้านค้าปากกาด้วยแล้วก็เขียนจดหมายพับใส่จ่าหน้าซองติดสแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปหย่อนใส่ตู้รับจดหมายที่ตั้งอยู่หน้าโรงงานพอผ่านไปเกือบปีก็ได้ไปเที่ยวบ้านเธอบ้านช่องดีหลังใหญ่โตอยู่ที่จังหวัดนครปฐมพ่อแม่ก็ดีมีน้ำใจเป็นกันเองแล้วมันก็ถึงขั้นตอนการที่จะพาไปให้แม่เห็นหน้าพอจะมั่นใจอยู่บ้างว่าแม่คงจะยอมคุยด้วยเพราะว่าหน้าตาใช้ได้เป็นคนเรียบร้อยด้วยแล้วทางบ้านก็พอมีฐานะอยู่บ้างผลที่ปรากฏออกมาก็คือแม่รับไหว้เธอมองเธอแล้วบอกจะหุงข้าวให้กินแล้วก็เรียกคุณบัญชาให้เข้าไปในครัวบอกให้ช่วยติดไฟในเตาให้ด้วยแต่จริงๆแล้วเรียกไปซักถามถึงรายละเอียดต่างๆของเธอบ้านช่องห้องหออะไรต่างๆนานาคุณบัญชาก็เล่าไปจนหมดสิ้นพ่อแม่พี่น้องมีกันกี่คนยังไงอะไรกินข้าวกันแม่ก็กินด้วยแล้วแม่ก็ถามอะไรหลายๆอย่างกับเธอเธอก็ตอบรู้สึกว่าแม่ก็ไม่รังเกียจเธอนะคุณบัญชาก็ดีใจมากเลยอย่างนี้ก็หายห่วงกลับโรงงานอย่างมีความสุขจดหมายจากน้องมาถึงหลังจากกลับมาได้สัก 4-5 วันแม่ให้เขียนบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อน เรื่องสาวคนนั้นใจเย็นๆก่อนค่อยๆดูไปเรื่อยๆบางทีอาจจะมีสาวคนอื่นที่ดีกว่านี้อายุก็ยังไม่มากมีเวลามีโอกาสเลือกอีกถมเถไม่ต้องรีบร้อนไม่ช้าไม่นานหลังจากนั้นเทศกาลสงกรานต์คุณบัญชากลับไปทำบุญใส่บาตรที่บ้านแม่ก็บอกว่าแม่หาผู้หญิงที่เหมาะสมกับคุณบัญชาเอาไว้ให้แล้วเป็นลูกคนนั้นคนนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บ้านมีนามีไร่หลายแปลงทำบุญเสร็จก็ชวนคุณบัญชาไปดูตัวผู้หญิงกันเลยทีเดียวที่บ้านของเธออยู่ที่หมู่บ้านใกล้ๆกันเธอก็สวยดีผิวขาวท่าทางเรียบร้อยก็ได้กินข้าวบ้านเธอด้วยทำกับข้าวอร่อยบ้านก็หลังใหญ่มากพ่อแม่ก็ดีพี่ๆน้องๆของเธอก็ดีแม้แต่ญาติก็มาคุยกันอย่างเป็นกันเองก็บอกตามตรงว่าทำให้คุณบัญชาต้องกลับมานอนคิดที่โรงงานอยู่หลายวันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ตัดใจการตัดสินใจของคุณบัญชาในครั้งนั้นทำให้แม่ผิดหวังในตัวแกเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้แกต้องอยู่เป็นโสดสืบต่อมาอีกเพราะว่าสาวที่แกรักแกชอบเธอก็รออย่างไม่มีจุดหมายปลายทางนานๆไม่ได้วัยของเธอก็จะล่วงเลยไปวันเวลาที่ล่วงไปมันทำให้เธอแก่เธอว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกเลือกใครจะมาเลือกสาวแก่แล้วเธอก็ว่าเจ็บมากเลยว่าคุณบัญชาเนี่ยไม่รู้จักโตแม่ก็พยายามหาผู้หญิงให้อีกหลายคนแต่ว่าคุณบัญชาไม่ชอบคุณบัญชาพาสาวๆไปให้แม่ดูตัวอีก 2-3 คนแต่แม่ไม่สนใจใครเลยมีสาวอยู่คนหนึ่งออกจะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาก็พูดกับคุณบัญชาบอกว่าสงสัยกว่าจะมีเมียคงต้องรอให้แม่ตายไปซะก่อนนะว่างั้นคุณบัญชามีเมียเมื่ออายุใกล้จะ40ด้วยการทำอย่างเดียวกับพี่ชายคือเป็นผัวเป็นเมียกันก่อนแล้วค่อยพาไปให้แม่เห็นหน้าแล้วก็แต่งงานกันเงียบๆแม่ไม่ชอบใจแต่ต่อมามีลูกแม่ก็ชอบหลานก็ทำให้แม่ยอมรับไปเองแต่ว่าน้องสาวแกนั่นสิน่าสงสารมากตอนนี้เป็นสาวแก่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่ที่กรุงเทพพ่อแม่ไม่เคยพอใจผู้ชายที่น้องพาไปเจอหน้าแม่แม้แต่คนเดียวครับเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่คุณยุพดีเล่าให้ฟังบอกว่าตัวแกเนี่ยตามธรรมดาก็เป็นคนใจบุญชอบทำบุญพวกวิญญาณพเนจรก็มักจะมาขอส่วนบุญจากแกเจออยู่เป็นประจำมาเข้าฝันบ้างเป็นเสียงกระซิบบอกบ้างบางทีก็เห็นเงารางๆมาให้เห็นแวบๆแกไม่ใช่ทำบุญเพื่ออวดคนอื่นเวลาไปเจอวัดไหนที่ข้าวของเครื่องใช้มันเก่าพวกปิ่นโตจานชามหรือช้อนอะไรพวกนี้ที่สมัยก่อนนี่ญาติโยมเขาถวายกันไว้มันก็จะเป็นพวกสังกะสีเคลือบใช้ไปนานๆไอ้ที่เคลือบไว้มันก็แตกระเทาะเป็นสนิมมันก็ดูแย่แล้วแกเห็นเข้าแกก็จะซื้อพวกถ้วยจานชามกระเบื้องไปถวายเลยอย่างปิ่นโตที่ใส่อาหารไปถวายพระบางครั้งแกก็ถวายไปทั้งปิ่นโตนั่นเลยไม่ต้องเอากลับคืนให้พระท่านเอาไว้ใช้แกบอกว่าไม่ใช่ที่พูดมานี่จะเล่าเพื่ออวดตัวเองนะแล้วก็จะบอกว่าสมัยก่อนโน้นแกเป็นคนที่ลำบากมากขนาดว่าไม่มีจะกินช่วงวัยสาวนี่แต่งงานกับผัวแกตอนนั้นช่วงนั้นเป็นเด็กบ้านนอกมาจากอีสานเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็มาเจอกันเขาเป็นคนพอมีฐานะพ่อแม่เขามีร้านค้าแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ด้วยตัวเขาเนี่ยชอบคุณยุพดีแต่ว่าคนในบ้านเขาไม่ชอบเลยสักคนนึงไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องเขาทุกคนเลยก็พากันเกลียดแกแล้วก็ต่างก็ช่วยกันเกลียดกันไม่ให้แกกับเขาได้สมหวังกันนะแกก็ถามเขาว่าเราจะทำยังไงกันนะในเมื่อมันเป็นอย่างเนี้ยเขาก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกต่อไปทุกคนจะยอมรับไปเองเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าทำเรื่องใหญ่กันขึ้นมาก็คือแกท้องนะพอรู้ว่าคุณยุพดีตั้งท้องอ่อนๆเขาก็รีบพาไปบอกกับพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็ตกใจมากเห็นสีหน้าท่าทีก็รู้ว่าไม่มีทางจะยอมรับเด็กในท้องพอคุณยุพดีนั่งอยู่คนเดียวที่ข้างนอกห้องที่คุยกันอยู่แม่เขาก็ออกมาหามาหาคุณยุพดีส่วนเขาก็อยู่ข้างในคุยกับพ่อของเขาแม่ของเขาก็มาพูดดีๆเ กับคุณยุพดีพูดทำนองว่าคุณยุพดียังเด็กอยู่มากเลยนะไม่ต้องจะมาต้องลำบากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าตั้งแต่อายุยังน้อยๆชีวิตช่วงวัยสาวมันจะอับเฉาหมดสนุกน่าจะใช้ชีวิตให้มีความสุขซะก่อนให้เพียงพอก่อนที่จะต้องมาใช้ชีวิตจมปลักอยู่กับลูกเต้ากระจองงอแงแม่เขาก็พูดทำนองนี้แหละสรุปว่าพูดไปพูดมาแม่เขาก็บอกว่าคุณยุพดีน่าจะไปทำแท้งเอาเด็กออกทีแรกเธอก็ไม่ยอมแม่เขาก็พูดจนกระทั่งคุณยุพดีโอนอ่อนผ่อนตามแต่ว่าก็ขอคุยกับผัวอีกทีนึงแม่เขาก็บอกว่าไม่ต้องคุยหรอกลูกชายเขาได้เขารู้ใจดีเมื่อก่อนจะออกมาก็คุยกันแล้วว่าให้ทำอย่างเงี้ยเขาก็เห็นดีด้วยแต่เขาไม่กล้าพูดกับคุณยุพดีให้แม่มาพูดแม่ก็พาคุณยุพดีออกจากบ้านทันทีเลยพาไปทำแท้งคุณยุพดีไม่ทันตั้งตัวจริงๆแล้วก็ไม่ประสีประสาด้วยเพราะเป็นเด็กบ้านนอกรู้ตัวอีกทีก็เมื่อทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเรียบร้อยหมดไม่มีเด็กอยู่ในท้องอีกแล้วทีนี้พอสามีรู้เขาเท่านั้นเขาก็ต่อว่าใหญ่ว่าทำอย่างนั้นทำไมคุณยุพดีก็พูดความจริงว่าแม่เขาพูดยังไงบ้างเขาก็นิ่งอึ้งแต่ก็ไม่ได้เถียงว่าเขาไม่ได้บอกแม่ให้มาพาคุณยุพดีไปทำแท้งแต่ว่าคุณยุพดีมารู้ภายหลังเขาบอกเองว่าเขาไม่ต้องการอย่างนั้นมันเป็นความประสงค์ของแม่เขาเขาไม่รู้เรื่องด้วยก็เลยรู้ตัวว่าพลาดไปแล้วหลังจากนั้นพ่อแม่เขาก็พยายามแยกคุณยุพดีกับเขาออกจากกันคนที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ของเขาเนี่ยพ่อเขาไม่เท่าไหร่แม่ของเขาก็ไปร้านที่คุณยุพดีเป็นลูกจ้างอยู่แล้วก็ได้คุยกับเท่าแก่คุยกันเรื่องอะไรไม่รู้แต่ผลที่ออกมาก็คือเท่าแก่นะขอให้คุณยุพดีลาออกไปก็ถามเท่าแก่ว่าทำไมฉันทำอะไรผิดเท่าแก่ก็อ้ำอึ้งอยู่นานกว่าจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแต่แม่ของเขาเนี่ยมาขอร้องให้เท่าแก่ทำอย่างนั้นยุพดีก็ขอร้องกราบเท่าแก่บอกว่าขอให้ได้ทำงานต่อไปเถอะแต่เท่าแก่ตอบว่ารับปากกับแม่เขาไปแล้วก็เลยยุพดีต้องตกงานในทันทีทันใดนอกจากตกงานแล้วยังไม่มีที่ซุกหัวนอนอีกด้วยพอสามีมาหาเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคุณยุพดีรอเขาอยู่ที่หน้าร้านจนมืดค่ำเขาบอกว่าออกมาไม่ได้แม่ใช้ทำงานยุ่งไปหมดที่มาได้นี่ก็หนีออกมายุพดีก็นึกรู้ว่าแม่เขาเป็นนักวางแผนนักจัดการอะไรต่ออะไรต่างๆนานาจัดการให้ลูกชายห่างจากเธอแต่ยังไงก็เจอกันจนได้นะคุณยุพดีบอกเขาไปทันทีว่าไม่มีงานทำแล้วแล้วก็ไม่มีที่อยู่ด้วยแล้วที่สำคัญคืนนี้ไม่มีที่นอนเขาก็ตกใจในสิ่งที่เธอบอกแล้วก็บอกว่าให้ยุพดีนะไปอยู่ที่บ้านของเขาก็ไปกับเขาตอนนั้นเลยแม่เขาเห็นก็ตกใจถามว่านี่มันอะไรกันเขาก็บอกกับแม่ว่าคุณยุพดีนะตกงานแล้วไม่มีที่อยู่ก็เลยต้องพามาอยู่ที่บ้านด้วยกันแม่เขาก็บอกลูกชายว่าให้พาออกไปจากบ้านยื่นคำขาดด้วยว่าถ้าไม่พาออกไปก็ไม่ต้องเป็นแม่เป็นลูกกันเขาก็บอกกับแม่ว่ายุพดีนะเป็นเมียของเขาในเมื่อยุพดีเดือดร้อนเขาก็ต้องช่วยแม่เขาก็ยังสั่งให้เขาพาคุณยุพดีออกไปอยู่นั่นแหละในเมื่อเขาไม่ยอมทำแม่เขาก็ทำซะเองกระชากแขนยุพดีผลักสายไล่ให้ออกไปพ้นประตูบ้านเธอก็ไม่ได้ขัดขืนปล่อยให้แม่เขาทำแต่เขานั่นแหละเข้าขัดขวางแม่ก็เกิดยื้อยุดกันรุนแรงแม่เขาแผ่เสียงด้วยความโกรธแค้นตบหน้ายุพดีฉาดใหญ่หาว่าเป็นตัวการทำให้แม่ลูกทะเลาะ กันต่อมายุพดีกับสามีก็ออกมาอยู่ข้างนอกบ้านเขาหน้าเครียดเลยหน้าตาบอกเลยชัดเจนมากแล้วก็พูดว่าถ้าแม่ไม่ให้ยุพดีอยู่ในบ้านเขาก็จะไม่เข้าไปอยู่ในบ้านด้วยเช่นเดียวกันเขาก็พาเธอไปที่บ้านเพื่อนเขาแล้วคืนนั้นก็นอนที่บ้านหลังนั้นอาศัยบ้านเพื่อนเขาอยู่เกือบสัปดาห์แม่เขาก็ตามหาตัวเขาเจอที่บ้านเพื่อนคนนั้นแม่บอกให้เขากลับบ้านแต่เขาพูดว่าถ้ายุพดียังอยู่ข้างนอกเขาก็จะอยู่ข้างนอกต่อไปแม่เขาก็โกรธจัดกลดายุพดีต่อหน้าเพื่อนของเขาแม่เขาไม่ชอบที่ว่ายุพดีเนี่ยยากจนมากสุดท้ายแม่เขาก็ต้องยอมให้เขาพายุพดีเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วหลังจากวันนั้นยุพดีก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นโดนแม่เขากลั่นแกล้งทุกวัน เรื่องกินก็ไม่ค่อยได้กินให้เรื่องที่หลับที่นอนก็ให้นอนห้องเล็กๆมีหน้าต่างบานเล็กเป็นห้องเก็บของมีอะไรต่ออะไรเกะกะไปหมดกลิ่นอับหายใจแทบไม่ออกแล้วก็ยังต้องทำงานบ้านทุกอย่างเลยไม่ว่าหุงข้าวต้มแกงซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านพูดหยาบๆว่าต้องทำตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบหรือจะให้ถูกต้องจริงๆก็ตั้งแต่ไม้จิ้มพันยันเรือรบนั่นแหละทำไม่ถูกใจก็ด่าแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะไม่ถูกใจสักอย่างเดียวต้องหาเรื่องด่าซะจนได้นั่นแหละแล้วก็พูดอยู่ทุกวันเลยว่าออกไปซะแต่ก็พูดบางทีพูดหยาบคายมึงออกไปจากบ้านกูเสียเนี่ยอีหน้าด้านบางทีก็เรียกอีลาวเรื่องที่แกโดนกลั่นแกล้งต่างๆคุณยุพดีก็ไม่ได้ค่อยเล่าให้เขาฟังเพราะเล่าทีไรเขาก็บอกว่าให้อดทนแล้วก็ว่าต่อไปแม่จะพ่ายแพ้ต่อความดียุพดีก็อยากจะบอกเขาว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยฉันคงจะตายซะก่อนน่ะแต่เธอก็ไม่ได้พูดและคิดว่ามันเป็นกรรมของตัวเองทั้งบ้านพ่อแม่ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมแค่นี้เธอก็ผิดเต็มๆแล้วถ้าพ่อแม่รู้ต้องเสียใจมากแต่ว่าพอโดนแม่เขากลั่นแกล้งเล่นงานหนักเข้าก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าเขาไม่ฟังก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาก็เลยฟังเธอก็เล่าไปทั้งหมดเขาก็พูดว่าแม่เขาไม่น่าทำอย่างนั้นนั่นแสดงว่าเขาไม่เชื่อและนี่ก็คงจะหาว่ายุพดีเอาเรื่องมาโกหกเล่าให้เขาฟังถ้าอย่างนั้นก็สุดจะทนแล้วก็คิดว่าหาทางไปไหนดีก็คิดได้ว่าคงจะต้องกลับบ้านที่อีสานดีกว่ามีที่เดียวเท่านั้นที่จะไปได้คือกลับไปหาพ่อแม่คุณยุพดีก็กลับไปอยู่บ้านนานเป็นเดือนในที่สุดเขาก็ตามไปหาที่บ้านเขาเอาที่อยู่จากเฒ่าแก่ร้านที่เคยทำงานด้วยความลับแตกวันนั้นเองพ่อแม่รู้แต่เขาก็ยอมรับเอ่ยปากบอกพ่อแม่ว่าเขาจะแต่งงานกับยุพดีพ่อแม่ก็บอกว่าต้องให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอเขากลับไปแล้วเขาไปทำยังไงไม่รู้พ่อเขามากับญาติของเขามากันสองคนมาสู่ขอยุพดีกับพ่อแม่ตกลงว่าจะแต่งงานกันงานแต่งนะจัดที่บ้านยุพดีทางฝ่ายเขามากัน7คนยกเว้นแม่เขาพ่อเขาอ้างว่าแม่เขาป่วยมาไม่ได้พอแต่งแล้วเขาก็พายุพดีเข้าอยู่ในบ้านแม่ก็ไม่พูดกับเขาไม่พูดกับยุพดีในที่สุดพ่อเขาก็ให้เขาพายุพดีไปอยู่ข้างนอกเขาทำงานหาเงินส่วนยุพดีเป็นแม่บ้านเขามักจะไปที่บ้านเขาแต่ว่ายุพดีไม่ได้ไปเพราะเคยไปแล้วแม่เขาไล่อย่างกับหมูกับหมาต่อมายุพดีก็มีลูกเป็นลูกสาวแม่เขาไม่ยอมรับหลานทั้งที่คนอื่นเอ็นดูลูกสาวยุพดีกันทุกคนยกเว้นแม่เขาก่อนจะเข้าโรงเรียนต้องหาเงินเอาไว้ลูกเรียนเป็นค่าเทอมค่าเสื้อผ้ายุพดีอยู่เฉยไม่ได้ต้องช่วยเขาหาเงินเตรียมเอาไว้เขาก็เลยเอาลูกไปฝากไว้ที่บ้านแม่ลูกกลับมานี่เนื้อตัวเขียวช้ำถามลูกว่าใครทำถามทีแรกไม่บอกท่าทางหวาดกลัวมากก็รู้ว่าโดนขู่ไม่ให้บอกใครๆต่อมาก็ค่อยๆหลอกถามถึงได้บอกว่าอาม่าเป็นคนทำยุพดีสงสารลูกมากก็เลยไม่ให้เขาพาไปเขาถามว่าทำไมยุพดีก็บอกว่ามันเรื่องมันเป็นยังไงเขาก็ไม่เชื่อว่าแม่เขาจะร้ายขนาดนั้นยุพดีก็บอกให้เขาแอบดูให้ยุพดีไปด้วยก็ได้ก็เห็นว่าแม่เขาเนี่ยดุลูกหยิกคมขู่ต่างๆนานาพอความลับแตกเขาก็พูดกับแม่เขาก็ไม่ยอมรับแต่ว่าคนในบ้านก็เล่าคนในบ้านก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างยุพดีก็โกรธมากถามแม่เขาว่าแม่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเหรอทำกับฉันนั้นไม่พอยังทำกับลูกฉันอีกแม่เขาตอบว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกไม่กลัวยุพดีก็เลยไม่ให้เขาเอาลูกไปฝากบ้านนั้นเลี้ยงอีกยุพดีไปรับแม่มาจากต่างจังหวัดให้มาเลี้ยงหลานนับเป็นช่วงที่ลำบากสุดๆอดๆอยากๆต้องทำงานกันทั้งสองคนหาเงินกันตัวเป็นเกลียวพ่อเขาก็แอบช่วยเหลือถ้าแม่เขารู้นี่จะโดนเล่นงานทันทีช่วงที่แม่เขาอายุมากแล้ววันหนึ่งก็เสียชีวิตกระทันหันลื่นล้มในห้องน้ำหัวฟาดแล้วจากไปโดยไม่ได้สั่งเสียก็มาเข้าฝันยุพดีบ่อยๆขอให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้บอกว่าลำบากมากอดอยากกรรมมีจริงๆตายไปแล้วถึงได้พบเจอยุพดีและเจ็บใจไม่หายแต่ว่าคุณยุพดีนะกลัวกรรมกลัวเวรก็เลยทำบุญกรวดน้ำไปให้อยู่เป็นประจำ